إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، دوزانغو إسلام، مصيبة ينوفات وإسلام، متتيزو yanayowapata Waislam, maafa yanayowapata Waislam, majanga yanayowapata Waislam, kudhulumiwa na kuuawa Waislam na kufungwa wengine na kuchukuliwa mali za Waislam. Watu katika kuelezea sababu za hayo wana maoni mengi. Kuna wanaosema kwamba maafa hayo na majanga hayo sababu yake ni uadui wa makafiri kwa Waislamu na Uislamu. Makafiri wanataka kuumaliza Uislamu na kuwamaliza Waislamu. Hayo ni maoni ya baadhi ya watu. Wengine wanadai kwamba maafa hayo ni kwa sababu ya huu ugaidi unaotangazwa ulimwenguni. Wengine wanasema kwamba maafa hayo na majanga hayo ni kwa sababu ya mashehe wanaotoka nje, na wengine wana sababu tofauti tofauti kuelezea sababu za majanga na maafa yanayowapata Waislamu katika zama hizi. Lakini ili kujua usawa na ili kujua kauli sahihi na maoni sahihi, ni kuyapima haya yanayotokea katika mizani ya kitabu na sunna, ala fahmi salafi al-umma. Kuyapima yote yanayotokea katika Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafu salih. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini katika maafa haya yanayowapata Waislamu? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasemaje katika maafa na majanga haya na misiba hii inayowapata Waislamu? Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Shura anasema, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea sababu za haya majanga na maafa yanayowapata Waislamu, anasema wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Misiba yoyote inayokupateni ni kwa sababu ya ilivyofanya mikono yenu, na Allah anasamehe mengi. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia na kutuelezea kwamba hii misiba na haya matatizo na haya maafa yanayotupata ni kutokana na nafsi zetu, kutokana na mambo ambayo tunayafanya wenyewe. Madhambi tunayoyafanya ndiyo sababu kubwa ya kupata maafa haya, ndiyo sababu kubwa ya kupata misiba hii kwa Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema, wama asabaka min sayyi'atin famin nafsi. ovu lolote, shari yoyote itakayokupata wewe Muislamu ni kutokana na nafsi yako. Yakulu jumhuru salaf, yakul an nafsika bidhambik, kutokana na nafsi yako kwa sababu ya madhambi yako. Kila shari inayokupata Muislamu, kila shari inayowapata Waislamu ni kutokana na nafsi zao, madhambi yao wanaoyafanya, ndio wanapata masaibu haya na ndio wanapata maafa haya. Yakulu Qatada fi tafsiri hadhihi al-aya rahimahullah yaqul uqubatan laka yabna adam bi dhanbik, haya ni madhambi yako, ni adhabu yako e mwanadamu kutokana na madhambi yako. Kila unapofanya madhambi ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anapokupa matatizo, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anapotupa misiba, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anapotupa maafa haya yanayotupata Waislamu. Maulama wanasema katika aya hizi kalima za musiba na sayia limekuja nakira, fi siyaqi nakira taumu tufidu umuma jamii almusiba, tufidu umuma almusiba wa tufidu umuma sayia. Aya zinafahamisha kuenea kwa misiba, kuenea kwa maafa, sawa ni madogo au ni makubwa, sawa yanatoka nje au yanatoka hapa ndani ya nchi, lakini wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an kathir. Mambo yaliyowapata Waislamu katika vita vya Uhud ni ushahidi tosha wa hii misiba tunayoipata Waislamu. Waislamu katika vita vya Uhud walikuwa wanaanza kushinda, Waislamu walikuwa wanashinda na makafiri walikuwa wanaanza kukimbia. Waislamu, baadhi ya Waislamu waliokuwa katika jabal, waliokuwa lile jabal Rumat lililokuwa na wale wenye mitali, wakaondoka kule kwenye jabali kwa kuja kukusanya ghanima. Pale makafiri wakachukua fursa ile ya kuja kuwamaliza Waislamu. Ni kosa, waliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wasiondoke katika lile jabali, lakini wakakhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaacha na kuja kukusanya ghanima. Makafiri wakachukua nafasi ile kuja kuwapiga Waislamu, hatimaye Waislamu masahaba wengi wakauawa, Waislamu wakashindwa katika vita vya Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala anasema awalamma asabatkum musibatun kad asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia hivi, unapokupateni musiba wakati mshawapatia maadui mifano miwili ya msiba huo, halafu mnasema haya yanatoka wapi? Mbona sisi ni Waislamu tunashindwa? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunaye na tunashindwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul huwa min indi anfusikum, waambie hayo ni kutokana na nafsi zenu, makosa yenu yenyewe ndio yamesababisha kushindwa huku. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah ni muweza wa kila jambo. Ghazwatu Hunain, Waislamu walikuwa ni wengi, Waislamu wakaghurika na wingi wao, wakaona kwamba hawatashindwa, wakasema lan nughlaba al-yawma an qilla, leo hatutashindwa kutokana na uchache. Lakini hatimaye Waislamu wakakimbia, Waislamu wakakimbia, ndipo baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha malaika wakawasaidia na kuuawa makafiri, na makafiri wengine wakakimbia na Waislamu kupata ushindi katika vita vya Hunain. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الله سبحانه وتعالى أنا وانبيا وومين أنا انبيا سيسي تمكنثروني كتك فيتابين mapigano mengi tumekunusuruni, lakini wa yauma hunaini, siku ya vita vya Hunain, idh aajabatkum kathratukum, wakati wingi wenu ulipokufurahisheni mkaona kwamba ni wengi hamtashindwa, falam tughni ankum shay'a, wingi wenu haukuwatosheleza lolote, haukuwafaa lolote huo wingi wenu, wadhaqat alaykum al-ardhu bima rahabat, ardhi ikawa ndogo pamoja na ukubwa wake, thumma wallaytum mudbirin, kisha mkakimbia, mkapanyongwa hali ya kukimbia Waislamu mkakimbia. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa adhaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'u alkafirin. Kisha Allah ndipo alipoona ateremshe malaika wake wakenda wakaua wale makafiri vita vya Hunain, wakakimbia makafiri na ushindi ukawa Waislamu. Nini kosa? Kosa ni kwamba Waislamu waligurika na wingi. Baadhi ya Waislamu wakaona kwamba hatutashindwa kutokana na wingi tulionao. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaonyesha uwezo wake. Kwa hiyo sababu nini? Sababu ni ile kugurika kwamba wengi walikuwa wengi wakaona kwamba tutashindwa. Kwa hiyo hii ni ushahidi tosha ya kwamba yanayotupata Waislamu ni kutokana na makosa yetu, kutokana na madhambi yetu, ndipo tunaingia katika majanga haya, ndipo Waislamu tunapata maafa haya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema almasaibu walamrad walahzan fi dunya jazaa, misiba, huzuni, maradhi hapa ulimwenguni ni malipo. Malipo kwa Waislamu, malipo kwa wale wanaofanya madhambi. Almasaib walamrad walahzan fi dunya jazaa, ni malipo, sio malipo kwamba utakuja moto kutoka mbinguni uje uwachome Waislamu. La, ni haya maradhi, ni hii njaa, ni haya matatizo, ni hii kuuawa kwa Waislamu na wengine kufungwa na wengine kudhulumiwa mali zao, ndiyo jazaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema khamsun bi khamsin, mambo matano yatapatikana ikiwepo mambo matano. Mtume anasema ma naqadha qaumun al'ahda illa sulita alayhim aduwwuhum wa ma hakamu bighayri ma anzala Allah illa fasha fihim al-faqr wa ma dhaharat fihim al-fahisha illa fasha fihim al-maut وما تصف المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين وما منعوا الزكاة إلا خبث عنهم القطر. متوم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق الأمين أسمى مامبو متان متهان متان مافا متان يتفتكان ومامبو متان مكيفان وإسلام. Watu ikiwa wanavunja ahadi, idha naqadha qaumun al'ahda sulita alayhim aduwwuhum, watu wakivunja ahadi watasalitiwa maadui wao, wawakandike na kuwaadhibu na kuwanyanyasa. Watu wakivunja ahadi, Waislamu tunavunjiana ahadi, ndio maana maadui wanasalitiwa kwetu na kutunyanyasa Waislamu. وما حكموا بغير ما انزل الله الا فشى فيهم الفقر. واسلام hawatahukumu kwa sheria ambayo hakuiteremsha Allah isipokuwa ufakiri utaenea kwao. Wangapi waislamu mafakiri leo hii? Wangapi waislamu mafakiri? Kwa nini waislamu wanahukumiana bighairi ma anzal Allah? وما ظهرت فيهم الفاحشه الا فشى فيهم الموت, haikudhihiri, hayakudhihiri kwao machafu, zina haikudhihiri kwao isipokuwa yataenea kwao mauti. Naam, naam, mauti yanaenea sasa hivi. Kwa nini? Azina alfahisha dhaharat, fahisha imedhihiri, zina inadhihiri, watu wanafanya wazi wazi uchafu, ndio mauti yanaenea sasa hivi. Mauti yako mbele wetu sana sasa hivi. Wama tasfaku almikyal illa muni'u an-nabat wa ukhidhu bis-sinin, hawakupunguza vipimo isipokuwa Waislamu watazuiwa mimea yao, itakuwa hawana mimea. Njaa katika nchi, sio mazingira, sio uchafu wa mazingira. La, wala tasfaku almikyal illa muni'u an-nabat wa ukhidhu bis-sinin, watapatwa na njaa. Kutokana na nini? Wanapunguza vipimo, vipimo havikamiliki. Wailul lilmutaffifin alladhina idha ktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wala mana'u az-zakah, wala mana'u az-zakah, hawatazuia zaka Waislamu. Illa hubitha anhumul qatru, isipokuwa mvua itazuiliwa. Matajiri wangapi wanaotoa zaka leo hii? Na hao wanaotoa, je, wanaotoa inavyotakikana? La. Kwa hiyo mvua imezuiliwa kwa sababu watu hawatoi zaka, wanazuia zaka. Sio uchafu wa mazingira, sio msitu wa mau wala msitu wa gani. Ni kutotoa zaka wa Islam. Wala mana'u zaka illa hubita anhumul qatr. Kwa hiyo matatizo yote tunayoyapata, maafa yote tunayoyapata, Waislamu ni madhambi yetu sisi wenyewe. Na ndio maana as-salaf ridwanullahi alayhim walikuwa wakirudisha kila tali, kila ubaya unaompata mtu au wote au kwa jamaa, kwa majumua, wanarudisha kwenye madhambi yao. Hata mtu akichomwa na miba, mwiba mmoja ukimchoma, as-salaf walikuwa wakirudisha kwenye dhambi yake. Mtu amefanya madhambi ndio amechomwa na miba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema la yusibu rajulan khadashu udin wala asratu qadamin ولا اختلاج عرق الا بذنب وما يعفو الله اكثر. متوم صلى الله عليه واله وسلم anasema haimpati mtu kukwaruza na mti au kukungua na miguu yake au kuumwa na mshipa isipokuwa kwa dhambi. Dhambi ndio sababu ya hayo. Wama yaafu Allah akthar, na anayosamehe Allah ni mengi zaidi. Haya tunayopewa, matatizo haya tunayopewa, misiba hii tunayopata ni michache kutokana na madhambi tunayomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala na tunayomkosea Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunakhalif amri za Allah subhanahu wa ta'ala, tunakhalif amri za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini tusipatikane na maafa haya? Allah subhanahu wa ta'ala anasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wa tahadhari wale wanaokhalifu amri yake, yani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa tahadhari isije ikawapata fitna shirk au yusibahum adhabun alim, au isije ikawapata adhabu yenye kutiwa uchungu. Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah akifasiri aya hii anasema an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa sabiluhu wa tariquhu wa minhajuhu wa sunnatuhu wa shari'atuhu. Kukhalif amri ya Mtume ni ipi? Amri ya Mtume ni sheria yake, ni sunna zake, ni manhaji yake. Hatufuati manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatutekelezi sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatutekelezi sheria ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini tusipate maafa Waislamu? Abul Fida Ismail ibn Kathir akifasiri aya hii, akifasiri au adhabin alim, au adhabu yenye kutiwa uchungu, anasema bitaqdilin au haddin au habsin wa nahwi dhalik. Kuuawa Waislamu, kufungwa Waislamu, kupigwa haki Waislamu ni kutokana na kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema fakullu naqsin wa bala'in wa sharrin fi dunya wal akhirah sababuhu dhunub wa mukhalafatu awamir rabb. Ibn al-Qayyim rahimahullah Shamsuddin anasema kila naqs, kila upungufu na balaa na shari hapa ulimwenguni na akhera, sababu yake ni madhambi na kukhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والاخره سببه الذنوب ومخالفه اوامر الرب. Kwa hiyo watu waangalie, wajiangalie, tujiangalie nafsi zetu Waislamu, tusiangalie matatizo, si ubaya wa mazingira, tusiangalie uchafuzi wa mazingira, tusiangalie watawala, tusiangalie makafiri, la, tujiangalie nafsi zetu. Madhambi tunaoyafanya Waislamu ni mengi. Pamoja na haya yote niliyoyasema, si kwamba tunawasafisha makafiri kwamba hawana uadui na Uislamu. La, makafiri ni maadui wa Uislamu, makafiri wanaufanyia vitimbi Uislamu na Waislamu, lakini haya ni mengine na hayo ni mengine. Tusiangalie makafiri peke yake, maanake kuna watu wengine kama hakuna maji wasema ni makafiri, kama hakuna unga ni makafiri. La, tuangalie ni nafsi zetu, madhambi tunayoyafanya ndiyo sababu kubwa, na haya hawezi akayajua isipokuwa anayefahamu Qur'an na sunna bifahmi salafi al-umma al-taifati al-mansura wal-firqati al-najiya. Wallahu a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويحون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi hii aliyoipokea Anas bin Malik na Abi Hurairah radhiyallahu anhuma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema itakuja kwa watu miaka khadaat miaka yenye khadaa miaka ambayo ina hadaa nyingi katika miaka hiyo yusaddaqu fiha al-kadhib mrongo atasadikishwa aambiwe ni mkweli wayukadhabu fiha sadiq na mtu mkweli atakadhibishwa aambiwe ni mrongo wayutamanu fiha alqa'in na mtu mwenye khiana tapeli ataaminiwa wayukhawanu fiha alamin na mtu muaminifu atafanyiwa khiana wayantiqu fiha arwaibida na katika miaka hiyo ruwaibidha ndio watakaosema ruwaibidha ndio watakaosema kila mtume akaulizwa wa marruwaibidha nini ruwaibidha qal arrajulu tafi yatakallamu fi amri al-amma mtu duni thamani atazungumzia mambo ya waislamu arruwaibidha mtu duni thamani mtu asiye na elimu ndiye atakayezungumzia mambo ya amma mambo ya watu wa Islam. Hadithi hii ni moja katika alama za utume wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwani ukiangalia hali tulionao hii leo utaona wazi yale yale aliyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye anaotokea leo hii. Hawa ruwaibidha watu wasio na elimu, watu duni thamani, watu mamumbumu mzungu wa reli, ndio wanaopewa misikiti sasa hivi wakapanda juu ya manabi. Hawa ruwaibidha ndio wanaozungumzia umurul amma, mambo ya Waislamu leo hii. Hawa ruwaibidha wamepewa misikiti wanadurusi. Wanafundisha nini? Je, wanafundisha akida? La. Je, wanafundisha ibadat? La. Je, wanafundisha fiqh na tauhid na ulum nyingine hadith na sunna na kitab? La. Hawafundishi tafsir wala hawafundishi sunna wala hawafundishi aqida wala hawafundishi manhaj. Wanafundisha nini? Wanafundisha hamasa. Wanafundisha watu hamasa. Alhamas adalla an-nas, alhamas ahlaka an-nas. Wanafundisha hamasa zilizowapoteza watu, wanafundisha hamasa zinazoangamiza watu. Hawa ruwaibidha leo wamepewa misikiti, baadhi ya misikiti ina ruwaibidha ndio wanatoa durusi hizo za hamasa. Hawajui akida yao, hawajui dini yao, hawajui manhaji yao sahihi, hawajui akida salima, wao wanafundisha hamasa tu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, watu waangalie kina nani mashekhe na kina nani ruwaibidha. Lazima watu wapambanue ni kina nani mashekhe ambao tunawajibika kuwasikiliza na kina nani ruwaibidha ambao tunaambiwa tuwatupilie mbali, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ruwaibidha ndio hawa wanaojuzisha maandamano, wanafutu katika vyombo vya redio, vyombo vya habari kwamba maandamano yanafaa na kutoa aya ambazo hazihusiani kabisa na maandamano. Hawa ruwaibidha ndio wanaosema Somalia kuna jihadi. Hawa ruwaibidha wanatoa hamasa kwa watu, hawajui sunna, hawajui Qur'an, hawajui aqida, hawajui manhaj. Ndugu zangu Waislamu, haifai muislamu kusema katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo halijui. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghy bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Waambie mula wangu ameharimisha uchafu wal ithma na madhambi wal baghy bighayri alhaq na kutoka katika toa bila haki na kumshirikisha Allah kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hakuliteremshia dalili yoyote. Wa antaqulu ala allahi ma la ta'lamun na kusema juu ya Allah jambo ambalo hamlijui. Mtu asithubutu kusema katika dini jambo ambalo halijui mpaka usome ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio uzungumze, ndio utoe darsa, ndio utoe dawa. Huwezi ukatoa dawa wakati wewe mwenyewe ni jahili, wewe mwenyewe ni mjinga, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo watu wafanye ibada, waangalie mashehe ni kina nani, wasikilize durusi zao, waangalie mashehe ni kina nani, wasikilize fatwa zao na kuzifuata fatwa zao. Fatwa zipo, fatwa za mashehe zipo, tunazitoma, lakini ruwaidhila hawazitaki. Wanapinga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanapinga hawa maulama, wanafuata rai zao hawa ruwaidhila, ndugu zangu Waislamu. Wanatia katika dini mambo ambayo hayamo. Maandamano ni jambo ambalo halimo katika dini wa Islam. Maandamano ni munkar, maandamano ni maafia, maandamano ni uhuni, hakuna katika Uislamu swala hili la maandamano. Kwa hiyo Waislamu lazima wafungue macho yao, wajue fatawa za maulamaa zinasema nini na vitabu vya maulamaa vipo, tunavisoma. Hawa ruwaidhila hawajui kusoma, ndugu zangu Waislamu. Fatawa zipo za kina Sheikh bin Baz rahimahullah, Sheikh al-Albani rahimahullah, Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah na wengineo wengi, fatawa zao zipo, vitabu vyao vipo vya kuhusu fatwa ya maandamano, nini Uislamu unasema katika maandamano. Hakuna, fatawa zipo, lakini ruwaidhila bado hawajakubali. Kwa hiyo watu wanatakiwa wawajue ruwaidhila na kina nani, ili wawaepuke wasije wakapotea watu, wasije wakawapoteza watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri jambo hili kwamba maulamaa wakifa kutakuja watu majahil, ndio watakaopewa mimbar, ndio watakaopewa fatwa. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama fa idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa'aftu bighayri 'ilmin fadhallu wa adhallu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakika Allah hachukui ilmu tu kwa watu. Mtu akiamka mwanachuoni akiamka asubuhi hana ilmu, la, isipokuwa anaichukua ilmu kwa kufa hao maulama. Maulama wakifa ndio ilmu inaondoka. Kwa hiyo maulama wakifariki wote, watu wanafanya wajinga, watu wajinga ndio wanaweka manasib za ulama. Halafu hawa wajinga wanakutu bila ilmu, wanapoteza watu na wao wanapotea. Kwa hiyo hii ndio zama hizi, ndio zama hizi zetu. Wajinga ruwaidhila ndio wamepewa manabir, ruwaidhila ndio wamepewa misikiti, wanatoa durusi za hamasa, durusi ambazo hazina maana yoyote. Wao wenyewe ni wajinga, halafu wanapoteza watu na kuangamiza watu. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.